posprzątać garaż. Umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o spotkaniu prezydenta z politykami Platformy, proteście sadowników w Warszawie i wyborach do amerykańskiego kongresu. W Belwederze trwa spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej. Z informacji prezydenckiej kancelarii wynika, że spotkanie ma charakter nieoficjalny i wiąże się z wyjazdem Donalda Tuska do Brukseli. Z informacji ze źródeł rządowych, że podczas spotkania jest omawiany kalendarz polityczny na najbliższy czas. Przypomnijmy, że 1 grudnia Donald Tusk obejmie stanowisko szefa Rady Europejskiej. W sobotę na konwencji PO ma złożyć rezygnację z kierowania Platformą i przekazać władzę obecnej pierwszej wiceprzewodniczącej, czyli premier Ewie Kopacz. 800 zł na hektar powierzchni sadów jabłoniowych. O takiej pomocy dla sadowników, którzy tracą na rosyjskim embargu, zdecydował rząd. To ich absolutnie nie zadowala. Około 500 rolników protestowało dziś w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej i zbyt małemu ich zdaniem wspieraniu producentów jabłek. Oburzeni sadownicy mówili, że nie na taką decyzję rządu czekali. Bzdura, nieporozumienie, hańba, ochłap, którego my nie kupujemy. Jest to kpina, szczególnie w dniu dzisiejszym, kiedy od rana mówimy, że ta pomoc nic nie zmieni. Jest to typowa, już powiem brzydko, kiełbasa wyborcza. A jeden z sadowników, Wiesław Kot, był rozgoryczony sposobem, w jaki rząd podjął decyzję. Niestety rozporządzenie nawet nie zostało przekonsultowane z nami. To nie są działania ratujące sytuację na rynku. Jeżeli dalej będą takie działania, my nie wytrzymamy. Z kolei prezes Sadowników Rzeczpospolitej, Mirosław Maliszewski, podkreślał, że rolnicy traktują decyzję rządu jak zasiłek socjalny. My mówiliśmy, żeby tą kwotę, około 100 milionów złotych, przeznaczyć na skup jabłek, na biodegradację w gorzelniach czy w biogazowniach, bo wtedy te 100 milionów złotych by zapracowało. Ono pozwoliłoby zdjąć z rynku kilkaset tysięcy ton jabłek. Tak, te pieniądze mają tylko i wyłącznie charakter socjalny. Rolnicy zapowiadają, że jeżeli rząd nie uwzględni ich postulatów i nie udzieli odpowiedniej pomocy, oni zaostrzą protest. Witold Banach, Polskie Radio. Krzyże, zasługi, odznaki i awanse na wyższe stopnie oficerskie to spotkało kilkudziesięciu strażaków, policjantów, ratowników i inspektorów nadzoru budowlanego, którzy brali udział w akcji po niedawnym wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach. Odznaczyła ich szefowa MSW Teresa Piotrowska i dziękowała za wysiłek, za doświadczenie i za tę gotowość, by zawsze nieść pomoc, gdy tylko zajdzie potrzeba. Akcja ratownicza w zawalonej kamienicy trwała ponad 30 godzin. Niestety nie udało się uratować trzech osób, małżeństwa dziennikarzy i ich synka. Specjaliści przewidują, że wygrają Republikanie. Amerykanie głosują w wyborach do kongresu, wybierają też władze lokalne. Po wielu miesiącach intensywnej kampanii teraz wszystko w rękach wyborców. To oni zdecydują, czy Republikanie, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów, przejmą także kontrolę nad Senatem. O tym, czy tak się stanie, zdecyduje głosowanie w 13 stanach. Aby uzyskać większość 51 miejsc w 100-osobowym Senacie, Republikanie muszą wygrać w 9. Sondaże pokazują, że jest to dość prawdopodobne, a zakończoną właśnie kampanię wyborczą zdominowały sprawy krajowe. Obawiam się, że terroryści powrócą do naszego kraju, ale nie mam na to wpływu jako obywatel. Wszystko sprowadza się do gospodarki, ubezpieczeń zdrowotnych i edukacji, a także spraw stanowych. Przy okazji wyborów w wielu stanach odbywają się także referenda. Dotyczą one m.in. podniesienia płacy minimalnej, a także legalizacji marihuany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Coraz większym powodzeniem cieszą się w Polsce książki elektroniczne. Dzisiejszy czytelnik ma już tak naprawdę wybór, albo pójść do księgarni papierowej, albo kupić książkę elektroniczną, ponieważ tak naprawdę większość bestsellerów w wersjach papierowych ma już odpowiedniki elektroniczne. Mówi Robert Drust, autor bloga Świat Czytników, a redaktor naczelny rynku książki Paweł Waszczyk zwraca uwagę, jak bardzo poszerzyła się oferta e-booków w ostatnich latach. W połowie 2014 roku jeden z największych dystrybutorów deklaruje, że ma około 35 tysięcy tytułów w ofercie, z czego 20 tysięcy to jest klasyka, rzeczy niekomercyjne, a około 15 tysięcy to są właśnie rzeczy komercyjne. Od 2 lat Narodowe Centrum Kultury jako pierwsza publiczna instytucja kultury publikuje swoje książki obok tradycyjnej wersji papierowej, także w postaci e-booków. Zmieni się właściwie wszystko. Od elewacji przez ściany, sufity aż po wystawy w Muzeum Warszawy rozpoczyna się długo wyczekiwany remont. Zmodernizowanych zostanie 8 kamienic położonych po północnej stronie Rynku Starego Miasta, zapowiada wiceminister kultury Monika Smoleń. Jest to projekt bardzo kompleksowy, czyli który dotyczy nie tylko renowacji budynku jako takiego, ale także przygotowania wystawy głównej i digitalizacji. Wszystko będzie kosztować 17 milionów złotych. Pieniądze pochodzą przede wszystkim z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury, a efekty będą widoczne na wiosnę 2016 roku. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Noc pogodna od 4 do 9 stopni, nad ranem mgły, a jutro znów dużo słońca, zachmurzy się na Pomorzu Zachodnim, ale i tam nie będzie padać. Przeważnie od 14 do 17 stopni, chłodniej na północy 10-14, cieplej na południu nawet 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Curly Heads. Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. I fortepian ode mnie, tak jakoś, zresztą często się składa, że ty przynosisz całą orkiestrę w tym swoim kuferku, a ja przynoszę kameralne wykonanie różnych kompozytorów, ale tutaj młodzież, Martin Jacobi z Anglii, z Londynu chyba dokładnie pan. To jest nowiutka płyta, nazywa się Wonder About Yourself. No i właśnie taka pianistyczna. Miejscami troszkę Satie, miejscami jest romantycznie, ale ładnie. Ładnie. No nie będzie lżej, pani Magdo, takie są prawa higieny. Będzie pięknie za to. Obiecałem państwu muzykę piękną z racji pięknej jesieni, pięknego dnia, a kiedyś też państwu obiecałem, że każdy listopad, każda higiena to musi być coś trzeciej symfonii, także i dzisiaj zaśpiewa Leona Pszczół, London Symfonietta pod dyrekcją Davida Cymana, druga część trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. No właśnie, cudnej urody. Rzeczywiście absolutnie genialny utwór. Miła wiadomość dla Państwa, właśnie wkroczył do studia, gwizdząc radośnie pod nosem fragment trzeciej symfonii. Jakże słynny na świecie całym i w kosmosie artysta, pan Krzysztof Ścierański. Macie Państwa pozdrowienia od niego. On pomachał najpierw jednym palcem, teraz jakiś dziwnym znakiem się ze mną porusza po drugiej stronie szyby, więc pewnie mi wyjaśnia, co mu chodzi. W każdym razie uśmiecha się, czyli życzy Państwu wszystkiego dobrego. A ja tu mam jeszcze zapytanie a propos Martina Jacobi, czy utwór pochodził z filmu Polskie Tłumaczenie, The Fountain, źródło Aronowskiego. Tak, to był właśnie ten utwór, Together We Will Live Forever. Zresztą na płycie Jacobi tam bardzo dużo tematów z muzyki filmowej. Powracam do płyty, do duetu, o którym już kiedyś opowiadałem, bo to nie jest najnowsza płyta. Chodzi mi o duet producent zajmujący się taką eksperymentalną muzyką elektroniczną, pan ukrywający się pod pseudonimem F.S. Bloom, a tak naprawdę to jest... A nie, bo to jest Frank Schildgebloom. Schildgebloom, tak. No i Nils Fram, o którym często opowiadamy. Przynosiłem i ostatnią płytę, i wcześniejszą, głównie te płyty solo na fortepianie. No a tutaj duet troszkę elektroniki, tak naprawdę szmerów i układów scalonych, a z drugiej strony Nils Fram na fortepianku, który jest często podłączany zresztą do tych takich wynalazków jak delay i pogłosy. A to pan Krzysztof wie, co to są delay i pogłosy. Dobrze teraz, prawda? O, sam je wymyślił, zdaje się. Z tego, co pamiętam. Nie, to nie on. Płyta nazywa się Music for Wobbling Music. No i ciekawym ma momenty na pewno. Movements and Meetings, utwór otwierający całość. No tak się nie rozkręcił tutaj pan zupełnie z elektroniką, tylko tak zatrzeszczał. Ale tam ładnie krzesło, może na krzesie, bo pan też jest gitarzystą i to klasycznie szkolonym. Przekazałem Krzysztofowi pozdrowienia od pana Zbyszka i podziękowania za świetny koncert w Bielsku w piątek. I Krzysiu powiedział, że w ogóle się nie starał, nie wie jak to się stało. No w każdym razie poszedł już, niech mu się świetnie wraca do domu. Nie wiem, gdzie on w zasadzie dzisiaj będzie przebywał. No ale jest z nami też pani Iwanka, a skoro jest z nami pani Iwanka, to niechże zaśpiewa Ewa Kwartet. Thank you. No jak pięknie. Ja kontynuuję młodzież tak naprawdę, bo Keaton Henson, o którym już opowiadałem, że przynosiłem jego wcześniejsze płyty tam, gdzie pan śpiewał. A ta najnowsza trzecia nazywa się Romantic Works i to tak naprawdę instrumentalna. No taka na pewno zainspirowana muzyką klasyczną. Zresztą pan Keaton, opowiadając o swojej płycie, bardzo chętnie wymienia i Glassa, ale także Góreckiego czy Perta. Więc te wszystkie inspiracje gdzieś tutaj słychać. Keaton Henson na wiolonczeli Renford, który prawie w każdym utworze bierze tutaj udział i pomagał także w aranżacji smyków i orkiestry całej. Keaton Henson, Romantic Works. Kitten Henson na płycie instrumentalnej, właśnie takiej klasycznej, Romantic Works. No a wcześniej pan głównie znany z takich folkowych pieśni granych też bardzo kameralnie, po prostu na gitarce. Pana Gila nie ma jeszcze, pani Magdo, jeszcze go nie będzie troszkę, gdyż dalszą podróż się wybrał do obcych krajów. My też się przeniesiemy daleko, w stronę Orientu. Poprowadzi nas Jordi Savall teraz. Oh, No. To teraz moja kolega. Także pieśni. Też będzie głos ludzki, tylko już piosenki po prostu. Mm. Chciałem się pożegnać z głosem ludzkim. Pierce Fassini to jest kompozytor angielski, pieśniarz, ale także i malarz, który z rodziną zamieszkał we Francji. Nie wiem, czy właśnie to tak naprawdę nie jest chyba tak często spotykane, żeby Angol we Francji i odwrotnie. Nie wiem, jak to działa, czy Francuz w Anglii. Się. No, na pewno się zdarza, ale czy Francuz w Anglii chyba jest to jeszcze mniej spotykana sytuacja. To może rzadziej, ale Anglików troszkę we Francji i to bardzo słynnych Madomy na południu na przykład. Pierce Fassini tu razem z Vincent Sigalem i tak sobie grają w duecie, ale pojawiają się też w niektórych utworach smyczki i przeróżni goście. Natomiast z jednej strony słuchać, może to też i przez kontrabas i harmonię, muzykę francuską, no ale jest dominujący język angielski, więc to taki, że mogą się dogadać Anglik z Francuzem. To tylko ręce bardzo biorą wtedy. Songs of Time Lost nazywa się taka płyta. I to jest taka też ciekawa malutka wytwórnia, gdzie Gonzales swoje płyty wydaje, ale także dużo muzyki afrykańskiej, francuska, która nie wydaje tych dużo płyt, ale ma taki profil, który konsekwentnie prowadzi. Pierce Fassini, Vincent Sigal, taki duecik. No i przyszła też pora, żeby się z Państwem pożegnać w związku z zaistniałą sytuacją. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Będzie to dzień, a właściwie wieczór już z muzyką polską. Także bardzo serdecznie zapraszamy. No i to by było na tyle, myślę sobie. Nie wiem, czy chciałeś coś jeszcze? Może jeszcze dodam, że utwór nazywa się Quicksilver Daydreams of Maria. Do usłyszenia za tydzień. A ja się cieszę, że się pani Magdzie poprawiło i oby tak było dalej. Tak proszę trzymać. Dobranoc się z Państwem bardzo. Well, the diamond fades quickly when matched to the face of Maria. All the harps, they sound empty, and she lifts her lips to the sky. The brown of her skin makes her hair seem a soft golden rainfall. The spills from the mountains to the bottomless depths of her eyes. Where she stands all around me, her hands slowly sifting the sunshine. All the laughter that lingers down beneath her smiling is free. Well, it spins and it twirls like a hummingbird lost in the morning. Then caresses the south wind and silently sails to the sea. Oh, the sculptor stands stricken, and the artist, he throws away his brushes. When her image comes dancing, the sun turns sullen with shame. And the birds, they go silent, the wind stops his sad, mournful singing. When the trees of the forest start to gently whispering kochany. So softly she wonders, I desperately follow her footsteps, and I chase after shadows that offer a trace of her sight. Are they promise eternally that she lays it in within them? But I find they've deceived me, and sadly I bid them goodbye. So the serpent slides softly away with these moments of laughter, and the old washerwoman has finished her cleaning and gone. But the bamboo hangs heavy in the bondage of quicksilver daydreams, and a lonely child longingly looks for a place to belong. And a lonely child longingly looks for a place to belong. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 21. Mniej więcej wtedy, gdy się urodziłem, ludzie w Syczuanie, w prowincji Chungshan, jedli glinę. Mieszkaliśmy na parterze. Okno wychodziło na podwórze. Na drewniane komórki, w których trzymało się węgiel, na żeliwną pompę, na wychodek. Ale w mieszkaniu był kran i zlew. Musiało upłynąć kilka lat, zanim dostrzegłem te wszystkie rzeczy. Paliło się węglem w kuchni, która zajmowała róg pokoju. Ogień miał na początku gęsty, smolisty odcień. Dopiero potem czerwieniał na dobre, by w końcu zamienić się w pomarańczowy żar. Było ciasno, nisko i wilgotno. Tak, tylko jedno okno z widokiem na sraczyk, gołębnik i miejskie, przedmiejskie niebo z czarnymi, spadzistymi dachami, ze ślepymi ścianami z czerwonej cegły, z wronami. Musiało być im ciasno, chociaż nigdy o tym nie mówili. Z ich wiejskich domów roztaczał się widok. Ale nawet jak nie, to wystarczyło wyjść za węgiel, za stajnie, za sad, i już był, ciągnął się. A tutaj tylko to podwórko, nieruchome zimą, wypełnione dzieciarnią w ciepłe dni. Albo wąska brama i zaraz ulica z brzękiem tramwajów, samochodami i ludźmi, którzy szli i szli bez przerwy i bez jakiegoś wyraźnego celu. Całkiem inaczej niż tam, skąd przyszli. No ale tak chcieli. Tamten otwarty pejzaż ich więził. Pragnęli odmienić swój los i odmienić mój. Żebym nie musiał patrzeć na pofalowaną równinę i topolowe zagajniki. Zbierać szyszek na rozpałkę pod kuchnią. Żebym nie musiał wdychać zapachu rozgrzanego oleju pomieszanego z sosnowym dymem. Żebym nie musiał tego wszystkiego, co oni, tylko od razu dostał to, czego pragnęli i o co musieli walczyć. Z ugorów i piachów przeszłości, z krótkich dni wprost na cement, trotuary i podlatarnie przyszłości, które będą płonęły aż po kres sprawiedliwych dziejów. Kres, który nie nastąpi nigdy, ponieważ nie tylko ucisk, ale i śmierć zostaną przezwyciężone. Dlatego siedzieliśmy w tej ciemnej norze, czekając, aż dzieje ruszą z kopyta. W czasach bliskich dniom, gdy w Syczuanie ludzie jedli glinę, my jedliśmy piach. To pamiętam. Smak wilgotnego piachu wydobywanego z dołka na wydmie nad rzeką. Zimny, szorstki. Wydawało się, że ziarna za chwilę się rozpuszczą i zjawi się smak jedzenia. Ale to nie następowało i trzeba było wypluć burą kluskę, która tocząc się w dół wzniesienia natychmiast obrastała ziarenkami kwarcu, turlała się jeszcze chwilę i nieruchomiała, jak coś żywego, ale przestraszonego. Miałem 4-5 lat. Może byłem sam. Wyszedłem z obejścia, przekradłem się, grzęznąc po kostki przez burą drogę. Po drugiej stronie były warzywniki. Piasek stawał się jaśniejszy i zaczynała się wydma. Kopałem swój dołek i próbowałem jeść. Ale po kilkunastu minutach w dole, w obejściu, podnosił się krzyk. Gdzie on jest? Gdzie poszedł? Mój Boże, do rzeki! Bo rzeka była jak zły magnes. Przyciągała tak mocno, że czasem na wieki. I wieś żyła opowieściami, kto, kiedy i w którym miejscu wypłynął. Dzieci zaś ze swoją ciekawością i ufnością wydawały się wobec niej zupełnie bezbronne. Ktoś po mnie przybiegał, sprowadzał i pieczołowicie zamykał furtkę. Podwórko wypełniał zapach jedzenia. Najbardziej pachniało smażone, właśnie olej, cebula na oleju, ryby, ziemniaki, smalec, wieprzowina na smalcu. Bez niczego, tylko z solą. Kaszanka po świniobiciu pieczona w prostokątnych brytwannach. Ziemniaczane ciasto w tych samych blaszkach. Placki z białej mąki, do których by szybciej wyrosły, zamiast drożdży dodawało się sody i kładło na pryskający olej. Mleko i chleb. Znowu ziemniaki, ale już dla świń. Gotowane w żeliwnych saganach, a potem przyrządzane w parniku opalanym drewnem. I to właśnie ich zapach, pomieszany z drzewnym dymem, wisiał nad podwórzem. I to był zapach sytości, skoro mogły się tym żywić świnie. Tak. I wystarczało zejść 2 stopnie w głąb piwnicy, do której wchodziło się wprost z podwórza, by poczuć delikatny, ale wyrazisty zapach twarogu. Lekko i kwaskowato kłuł w nozdrza. Ser wisiał w białej gazie i obciekał. Starsze gomułki leżały przykryte lnianą ściereczką. Jasna biel w ziemnym, wilgotnym półmroku była nierzeczywista. W garnku stała śmietana, chłodna i gęsta. Pod belką na strychu wisiała słonina. Ale to było już gdzie indziej i później. 100 kilometrów w górę rzeki u wujostwa. W letnie dni na strychu pod eternitem panował suchy skwar. Z drewnianych ścian sączyła się żywica. Siedziałem w samotności, pociłem się i czytałem Łaskawą Ziemię, Verbach. Wtedy jednak myślałem, że to po prostu jakaś chińska książka o chłopskiej męce. Odkrawałem kawałki słoniny i przegryzałem chlebem. Słyszałem krzątaninę na dole. Kuchnia, garnki, skrzypienie drzwi, odgłos kroków na drewnianej podłodze. Potem wszystko cichło. Dorośli szli do pracy w polu. Zostawałem sam na sam z chińską historią, która splatała się w jedno z pejzażem nadburzańskiej wsi, z cierpliwością dorosłych, z obrazem ich pochylonych pleców, gdy uparcie, rządek po rządku, pielili kartofle. Albo wiązali snopy pszenicy pod wysokim słońcem południa, pochyleni i uparci. To wszystko splotło się z chińską historią już na zawsze. Siedziałem wśród żywicznych ścian, czytałem, nasłuchiwałem odgłosów i czekałem, aż umilkną. Sucha, solona słonina i chleb. Chiny. Tak jadł mój dziadek. Odkrawał na deseczce strużynę przysmaku, kładł na okrawku chleba i powoli z namaszczeniem żuł. Tak samo robił mój ojciec, mimo że od dawna żył już w mieście. Tak samo robiłem ja tamtego lata. Rozmyślałem o Chinach. Wujostwo w mojej wyobraźni zamieniało się w parę chińskich wieśniaków. Wstawali o świcie, sumiennie wykonywali konieczne czynności, mówili o rzeczach ważnych. Czasami, gdy uznali, że pora jest odpowiednia, pozwalali sobie na żart albo opowiastkę. Praca, odpoczynek, jedzenie, sen. Może tak wyobrażałem sobie całe Chiny. Może tylko trochę bardziej surowo, upalnie, pyliście i bardziej milcząco. I los tamtej chińskiej pary Van Klunga i jego brzydkiej żony wydawał mi się jednak cięższy. ponieważ trudzili się w przedrewolucyjnej, przedkomunistycznej epoce. Główny bohater nie przechowywał wśród kuchennych szpargałów partyjnej legitymacji i orderu. Jego wyzwolenie miało dopiero nadejść. Na obiad były ziemniaki ze skwarkami, zsiadłe mleko i sałata z ogródka polana śmietaną i lekko osłodzona. Za kolację wystarczał duży kubek ciepłego mleka i gruba kromka ciężkiego chleba, który czerstwiał bardzo powoli i jeszcze po tygodniu jego miąższ zachowywał wilgotną kwaskowatość. Jedzenia nigdy nie brakowało. Obok słoniny na strychu wisiała kiełbasa. Wytapiała się w upale i schła. W każdej chwili można było odkroić kawałek, ale widać nie robiono tego zbyt często. Służyła raczej jako okazjonalna zakąska do wódki, którą wuj wyrabiał ze spirytusu, zaprawiając go miodem z własnej pasieki. W studni chłodziła się 15-litrowa bańka z podpiwkiem. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.